poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 października, 15. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Możliwe, że błąd popełnił 23-letni dróżnik, ale to są tylko wstępne ustalenia dotyczące wczorajszego wypadku na przejeździe kolejowym w Małopolsce. Samochód kandydatów na deputowanych z bloku Petra Poroszenki, obrzucony kamieniami na Ukrainie, gdzie trwają wybory, dochodzi do incydentów. W tym serwisie Trójki powiemy także, dlaczego Państwo Islamskie jest nazywane najbogatszą organizacją terrorystyczną na świecie. Jest postępowanie w sprawie wczorajszego zderzenia pociągu z samochodem w Małopolsce i z pierwszych ustaleń wynika, że błąd mógł popełnić bardzo młody dróżnik. W miejscowości Wola Rzędzińska na strzeżonym przejeździe kolejowym dróżnik opuścił szlabany, ponieważ jechał pociąg techniczny. Później je podniósł, na tory wjechały dwa auta, po czym szlabany znów zostały opuszczone, ponieważ jechał następny pociąg. W ten sposób samochody zostały zablokowane na torach. Pociąg Intercity jadący z Przemyśla do Szczecina uderzył w jedno z aut. Kierowca samochodu trafił do szpitala. W tej chwili jeszcze przyczyna zamknięcia się tego szlabanu nie została ustalona. Wiele wskazuje jednak na to, że mógł być to błąd 23-letniego dróżnika, który wtedy miał dyżur przy przejeździe kolejowym w Woli Rzędzińskiej. Dlatego też śledczy postanowili wszcząć wstępne postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Grozi za to do 3 lat więzienia. 23-latek nie usłyszał jednak jeszcze zarzutów. Na razie policja przy wsparciu biegłych musi jeszcze sprawdzić, czy to na pewno jego błąd doprowadził do uwięzienia dwóch samochodów na torach. Karol Surów, Radio Kraków. Stan kierowcy rannego w wypadku w Woli Rzędzińskiej jest dobry, jego życiu nic nie zagraża. Od rana mieszkańcy Ukrainy wybierają parlament. Do godziny 13 miejscowego czasu zagłosował co czwarty wyborca. Na razie jest dość spokojnie, choć do incydentów dochodzi. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. W obwodzie kirowogradzkim napadnięto na troje kandydatów z bloku Petra Poroszenki, działaczkę pozarządową Switłanę Zaliszczuk oraz dziennikarzy Mustafę Najema i Serhija Leszczenkę. Ich samochód został obrzucany kamieniami. Sami zostali lekko ranni. Ci młodzi politycy walczą, aby w tamtejszym okręgu nie wygrał znany ze skandali korupcyjnych kijowski urzędnik Ołeś Dowchij. Z kolei MSW poinformowało, że w obwodzie czerkaskim zatrzymano 3 autobusy z pasażerami, którzy mieli brać udział w tak zwanej karuzeli, polegającej na tym, że te same osoby głosują w kilku miejscach. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Państwo Islamskie jest nazywane najbogatszą organizacją terrorystyczną na świecie. Dżihadyści zarabiają wielkie pieniądze, między innymi na sprzedaży ropy, których źródła kontrolują. Mimo krwawych walk, handel prowadzony jest nieprzerwanie, a terroryści nie narzekają na brak klientów. Z ekspertami o majątku radykalnych islamistów rozmawiał Przemysław Pawełek. Dżihadyści nie korzystają z kontrolowanych państwowo ropociągów, zamiast tego przewożą ropę nielegalnie przez granice swojego samozwańczego państwa, mówi Andrzej Szczęśniak, ekspert rynku paliw. Przemyt typu cysterna ropy naftowej gdzieś jest nie do wykrycia, natomiast każda taka cysterna to są dziesiątki albo setki tysięcy dolarów. Setki tysięcy dolarów trafiają do nich w dość szybkim tempie. Choć ropa sprzedawana jest za kwoty poniżej cen rynkowych, nabywców nie brakuje. Podobnie jest z zabytkami archeologicznymi z terytorium historycznej Mezopotamii, mówi Patrycja Sasta z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Sprzedają je pośrednikom, mają od razu zysk. Ci natomiast wywożą to do Turcji, Jordanii i do Libanu. I też pewnie do tych 3 państw wywożona jest ropa. W efekcie interes się kręci, to całkiem sprawnie, bo jak mówi Sasnal, filarem działalności państwa islamskiego nie jest wojna religijna, a biznes. Przemysław Pawełek, Polskie Radio. I na koniec mamy jeszcze coś dla tych, którym zimno. Morsy rozpoczęły sezon. W Koszalinie w Wodnej Dolinie byli i dorośli, i dzieci, a woda w zalewie miała 5 stopni. Bolało. Super, jesteśmy drugi raz i będzie trzeci i następny. Paradoksalnie bardzo ciepło i polecam. Woda jest fajna. Na orzeźwienie w niedzielę, super. Zapraszam wszystkich na kompanię. Generalnie nigdy nie chorowałam. Przeziębienia ani kataru, po prostu nic. Zdrowym morsom z bezpiecznej odległości przyglądali się ciepło ubrani okoliczni mieszkańcy. Robią duże wrażenie. Chciałbym spróbować i myślę, że spróbuję, ale jeszcze nie dzisiaj. Strach jednak przed zimnem. Morsów tylko chwalić. Chętnie bym sama, ale po prostu nie mogę. Jakoś nie mam przekonania do tego. Chociaż widzę, że dużo radości to sprawia ludziom. Za tydzień morsy będą kąpać się w Bałtyku. Warto pamiętać, że zanim zdecydujemy się na taką morską kąpiel, trzeba wcześniej skonsultować się z lekarzem. To już wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Kolejny o 16.00.

serene. Till clouds came along to disperse the joys we had tasted. And now when I hear people curse the chance that was wasted, I know but too well. Tęskniłem się za tą piosenką. Tak dawno jej u nas nie było, a w tej wersji ona brzmi trochę tak, jakby ją ułożyli Sting z Dominikiem Millerem z jakiejś lirycznej okazji. A tymczasem oczywiście Państwo wiedzą, że jest dokładnie odwrotnie. To znaczy, że Sting, świeżo upieczony artysta broadwayowski, tak naprawdę na tej i jej podobnych piosenkach się i wychowywał, i uczył. A więc to oczywiście jest Cole Porter. Cole, którego piosenkę śpiewała Sheryl Crow, i to jest fragment ścieżki dźwiękowej do filmu The Lovely. Filmu, który lubię bardzo i który był dosyć niekonwencjonalną próbą opowiedzenia historii życia Cole'a Portera. I zacząwszy od tego utworu, tak zbierałem się dzisiaj do Państwa, wziąłem tę płytę pierwszą z półki i potem już poszło, to znaczy pomyślałem sobie, że tyle lat ja przychodzę i prowadzę dla Państwa bezpośrednio po audycji audycji filmowej, w której brzmi sporo muzyki filmowej, co zrozumiałe, i trochę pozazdrościłem koledze, więc dzisiaj, jeśli Państwo pozwolą, będzie siesta z tematami filmowymi i tymi instrumentalnymi, które być może gdzieś jakieś echa w nas obudzą, a także, rzecz jasna, z tymi piosenkami, które już na zawsze będą nam się pewnie kojarzyć z naszymi ulubionymi obrazami. No dobrze, ułóżmy sobie na początku taki tryptyk, którego wybór pewnie Państwa nie zaskoczy. No i od razu uderzymy w wysokie C. While others walk, he acts while other men just talk. He looks at this world and wants it all, so he strikes. Thunderbolt. success. His needs are more, so he gives less. They call him the winner who takes all, and he strikes like thunder. Any woman he wants, he'll get. He will break any heart without regret. His days of asking are all gone. His fight goes on and on and on. But he thinks that the fight is worth it all. So he strikes like thunder. No, jego dawno u nas nie było. Wielki Tom. Wielki Tom, który trochę miał pod górkę ostatnio w naszym kraju, o ile pamiętam. No więc musimy mu to jakoś w sieście wynagrodzić. I to oczywiście był taki archetypiczny utwór bondowski, tak naprawdę taki zerowy południk, od którego te wszystkie pozostałe bondowskie piosenki moim zdaniem można mierzyć, oceniać, wielbić lub nimi pogardzać. I no, było też kilka takich, których ja już bym nie chciał nigdy więcej usłyszeć, ale do tegoż właśnie Toma Jonesa bardzo mi Adele pasowała z tą ostatnią piosenką. Natomiast, ponieważ Siesta jest dosyć takim nostalgicznym jednak programem, to nie będziemy tutaj upajać się względnie nowymi bondowskimi utworami, a raczej sięgniemy do takiej klasyki, no kiedy państwo byli naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mali. Tak naprawdę to pewnie niepostrzeżenie i mam nadzieję w miarę bezboleśnie tym tomem otworzyliśmy, czy też włączyliśmy stare radio i może nie wyłączajmy go przedwcześnie. Dla mnie to jedna z piękniejszych bondowskich piosenek, choć równie dobrze mogłaby znaleźć się gdziekolwiek indziej. From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew,

to było sexy, ale wiedzą co państwo, co tam było najbardziej sexy, no to ja muszę powiedzieć, bo prawdopodobnie to jednak do słuchaczy siestowych nie dotarło. A nie dotarło do nich prawdopodobnie dlatego, że słuchacze siestowi nie są jakimiś, jak mniemam, szczególnie częstymi użytkownikami ani wielbicielami subwooferów, czyli takich głośników niskotonowych, które emitują takie dźwięki, których właściwie nie słychać, bardziej się je przeczuwa. No i w tym utworze, w GoldenEye, tak naprawdę ten bas podwodny, który coś dziwnego robi z naszymi wnętrznościami bardziej niż na nasz słuch oddziałuje. To jest najbardziej sexy. No ale spodziewam się, że państwo tym razem tego nie doświadczyli. Może przy jakiejś innej okazji, w jakiejś najbliższej dyskotece. No ale to też już pewnie nie teraz, bo wszak GoldenEye to, jakbyśmy na to nie patrzyli, utwór już dzisiaj klasyczny. No nieomal stare radio. Ale wspomniałem, że Tina nas tym samym zabierze już właściwie trochę gdzie indziej. Pożegnamy się z Jamesem. A zabierze nas do Nowego Jorku sprzed wielu, wielu lat. Przypominają państwo sobie taki film Gangi Nowego Jorku. Fantastyczny. Martin Scorsese to reżyserował. DiCaprio i jeszcze parę osób w najwyższej formie. No ale nie o tym, tylko o tym, kto napisał piosenkę GoldenEye. Być może państwo tego nie wiedzą lub nie pamiętają. Otóż ułożyli ją chłopcy z U2. Bono i Edge. I ciekawe, że o ile przynajmniej ja się orientuję, nigdy jej sami nie wykonywali. A wyobrażam sobie, że to ich demo musiało być zupełnie fantastyczne. No więc wiadomo już, że sięgnę teraz do ich piosenki, która ilustrowała film Gangi Nowego Jorku. Fantastyczny to jest także temat i tak się ogromnie cieszę, że możemy je zgromadzić wszystkie w jednym miejscu, że tak dzisiaj pozazdrościłem koledze z trójkowo-filmowo i właściwie po raz pierwszy dobywam z tej swojej przepastnej półki z piosenkami filmowymi i w ogóle z soundtrackami tak wiele płyt. I tak jak nas jest dziwacznych nagle, Tina Turner śpiewa GoldenEye, to chyba nam się jeszcze nie zdarzyło. No dobrze, ale Tinę mamy już za sobą i chłopcy z YouTube przed nami. No, Gangi Nowego Jorku. It's a long way we've come from the freckled hills to the steel and glass canyons, from the stony fields to from digging in our pockets for a reason and to say goodbye. These are the hands that built America. Thank you. a built America. There's a cloud on the New York skyline. Innocent dragged across a yellow line. These are the hands that built America. U2 z gangów Nowego Jorku, a przedtem U2 w roli kompozytorów i autorów piosenki Golden Eye. No i muszę przyznać, kiedy tak słuchałem tej muzyki przed chwilą, a pomyślałem sobie, że trochę brak mi jednak tego daru piosenkopisarskiego na ich ostatniej płycie. No ale pewnie się czepiam, zupełnie niepotrzebnie. No, a skoro już mówiliśmy o tym, że to właśnie U2 byli autorami piosenki bondowskiej GoldenEye, to mam wrażenie, że trochę po macoszemu potraktowaliśmy najważniejszego bondowskiego kompozytora. Tego, który był, a przynajmniej twierdził, że był, bo tutaj parę osób rościło sobie pretensje do tego dzieła, a do tego, który był twórcą słynnego motywu bondowskiego, ale który przy okazji też pisał całe ścieżki dźwiękowe tych pierwszych filmów i który skomponował także utwór Thunderball, który nam dzisiaj śpiewał Tom Jones. No i to jest oczywiście John Barry. John Barry, który oprócz Bondów napisał jeszcze kilka nie najgorszych ścieżek filmowych, między innymi Bagatela do filmu Pożegnanie z Afryką, za którą tą muzykę oczywiście dostał też Oscara. A my wielokrotnie już słuchaliśmy tutaj Pożegnania z Afryką, ilekroć mieliśmy takie afrykańskie popołudnia w sieście, takie długie, niekończące się, to zazwyczaj zaczynałem je, zazwyczaj oryginalnym faktycznie, ale zdarzało się, że także jakimś innym egzotycznym wykonaniem motywu z Pożegnania z Afryką. To najbardziej dziwaczne moim zdaniem było Angelique Kidjo. Ale skoro wszyscy tak dobrze pamiętamy tę muzykę, to nie posłuchajmy jej, a sięgnijmy po zupełnie coś innego. John Barry skomponował muzykę do takiego filmu, może trochę zapomnianego, lubiłem go, taki był zmysłowy. Kathleen Turner tam grała, o ile pamiętam. I ten film nosił tytuł Żar ciała. Dosyć dosłownie przetłumaczony z angielskiego Body Heat. I sam John Barry skomponował muzykę przejmującą, piękną, taką jazzową, ściśle, i zwłaszcza ten motyw przewodni pozostaje długo w pamięci. I jeśli akurat Państwa pamięć w tej kwestii szwankuje, to chętnie przypomnę John Barry's Body Heat. John Barry, muzyka do filmu Żar ciała i ten saksofon altowy tak boski. Naprawdę warto nauczyć się grać na saksofonie altowym, żeby potem rozczulać sąsiadów tym motywem przewodnim. Tak sobie pomyślałem, że skoro już te saksofony filmowe nam tak w głowie zawróciły, no mnie przynajmniej, to chciałbym teraz sięgnąć do ścieżki dźwiękowej, do której wracaliśmy wielokrotnie, ilekroć była mowa o Branfordzie. No to jest na muzyka, którą skomponował Jerry Goldsmith do filmu The Russia House. I Branford tam od początku do końca wywija na swoim sopraniku, że hej. No ale żeby tak było siestowo bardziej, to jednak ja wezmę dla państwa tę muzykę już z napisów końcowych, czyli pani będzie śpiewać, ale pani będzie śpiewać ładnie. To Patty Austin. Branford Marsalis na saksofonie, Jerry Goldsmith, The Russia House. That sees us. Jerry Goldsmith, The Russia House. Motyw przewodni śpiewała Patty Austin na saksofonie sopranowym. Grał Branford Marsalis, a ja słuchając go zatęskniłem za taką płytą, której oczywiście nie przyniosłem dzisiaj ze sobą, ale na swoje wytłumaczenie mam to, że rzeczywiście przez tych lat już, nie wiem, 30 udało mi się sporo płyt z muzyką filmową zgromadzić, więc ciężko byłoby na taką dwugodzinną audycję wpaść z wszystkimi, a poza tym one też stoją w różnych miejscach. Na przykład teraz dopiero sobie uświadomiłem, że nie wziąłem żadnego Stinga, bo on jest w całości przy Stingu, choćby nie wiem, jak intensywne to były soundtracki. No to jednak nie zlądowały w dziale muzyka filmowa, tylko w dziale stingologii. No ale nie o tym, tylko o tym, że jedną z moich ukochanych płyt z muzyką filmową jest album, który nagrał kiedyś Terence Blanchard i zatytułował lakonicznie, ale jakże trafnie, Jazz in Film. I to jest taka płyta, gdzie on z kolegami sięgnął po klasyczne takie jazzowe ścieżki dźwiękowe do filmów, które powstawały gdzieś pewnie od lat 40. do 70. Chyba skończył na Taksówkarzu właśnie. I bardzo skromnie nie uwzględnił tam żadnej swojej kompozycji, czyli sięgnął po rzeczywiście klasyki. I pamiętam, że tam na saksofonie grał fenomenalny i nieodżałowany Joe Henderson. I jeśli już o fenomenalnych i nieodżałowanych artystach mowa, to na fortepianie grał Kenny Kirkland i była to także jedna z jego ostatnich sesji. No ale skoro nie mamy tej płyty, to Państwo pozwolą, że sięgnę po inną płytę Terence'a Blancharda, gdzie dla odmiany on gra własną muzykę, gdyż głównie zajmuje się, oprócz uprawiania strasznego jazzu, zajmuje się pisaniem muzyki filmowej właśnie. I to jest dzieło, które napisał do filmu Original Sin. Ten film miał jakiś tytuł polski, ale nie to jest istotne. Istotne jest to, że film był piękny i jego urodzie wcale nie przeszkadzała Angelina Jolie, która w dodatku, o ile dobrze sobie przypominam, nie wiem już jak przez mgłę w tym wieku to do mnie powraca ten obraz, że brała tam kąpiel bardzo długą, bez odzieży. I to jakoś zostawało niektórym w pamięci. Ale oprócz tego faktu zostawała w pamięci także muzyka. Moim zdaniem niebrzydka. Rzecz się działa dawno temu na tropikalnych wyspach Zatoki Meksykańskiej, więc i muzyka będzie stosowna. Thank you. Blanchard z kolegami. Muzyka do filmu Original Sin. Muszę przyznać, że bardzo zmysłowa, ale jakże stosownie. Ja już wspominałem, że rzecz działa się na tropikalnej Kubie, lat temu pewnie ze 100. I jakoś zupełnie nie sprawiała widzom przykrości Angelina Jolie, która wędrowała sobie z jednego kadru tego filmu do drugiego w strojach z epoki lub bez tychże. I generalnie ten film wspominam z dużą wdzięcznością dla Angeliny, chociaż była tam bardzo złą dziewczyną, czego, jak państwo być może pamiętają, doświadczył główny bohater, w którego wcielił się Antonio Banderas. I pomyślałem sobie, że tak jak moich zmysłów nie obrażała specjalnie Angelina, pojawiając się w tym filmie, tak pewnie panie nie były głęboko rozczarowane obecnością Antonia. I pomyślałem sobie, że skoro tak mu się dostało od Angeliny w tym obrazie, to mógłby w takim razie jakoś zyskać dzisiaj w sieście. Moglibyśmy go tutaj stosownie przychołubić, jakoś pocieszyć. Co państwo na to? Ja w ogóle należę do jego wielkich entuzjastów i jego sztuki aktorskiej, i jego generalnego amplua, poczucia humoru, szarmu i tak dalej, ale także należy do wielkich entuzjastów jego sztuki wokalnej. Jak państwo pamiętają, wszyscy ją poznali prawdopodobnie w filmie Desperado, natomiast oprócz tego on śpiewał dużo i chętnie. I chciałbym teraz sięgnąć do takiego filmu, dzisiaj już też klasycznego, o wielkiej rewolucji muzycznej, jazzowej, która zdarzyła się w Nowym Jorku gdzieś w latach 40., kiedy zaczęli tam przyjeżdżać muzycy kubańscy i rzeczywiście Nowy Jork oszalał kompletnie na ich punkcie. Ten film nosił tytuł Mambo Kings i Antonio pojawił się tam także i rzecz jasna, nie trzeba go było długo prosić, żeby zaśpiewał. Antonio zatem z filmu Mambo King z oryginalnej ścieżki dźwiękowej, a siesta dzisiaj wyjątkowo trójkowo-filmowa powróci w stosownym momencie. Si deseo sonreír, pienso solamente en ti. En la magia del amor, en tu piel, en tu sabor, en la isla del dolor. Recuerdo tu calor, desearía morir cerca de ti. Un ardiente corazón colorea mi pasión, deseando compartir el sentir de este vivir. En las olas de este mar sueño en la eternidad, con cada luna vendrás, con la marea te irás, en un caracol pienso oír tu voz, la bella marina mi amor. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 25 a 59 rokiem życia mogą raz na 3 lata wykonać bezpłatne badania cytologiczne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Kto odegrał kluczową rolę w wyprowadzeniu firmy z trudnej sytuacji? Mój długoletni pracownik, pan Stanisław, lat 57. Dzięki jego doświadczeniu znaleźliśmy rozwiązanie. Dowiedz się więcej. Wejdź na www.50plus.gov.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Za minutę godzina 16, dziś niedziela, więc w Trójce czas na radionawigator, czyli informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiet, zapraszam. Zacznijmy od dobrej wiadomości. Otóż nie ma już utrudnień w województwie dolnośląskim na drodze krajowej numer 8 w miejscowości Szczytna na odcinku Kudowa-Zdrój-Kłodzko. Tam z powodu wypadku obowiązywał przez jakiś czas ruch wahadłowy, teraz ruch jest już normalny. Są natomiast utrudnienia na drodze krajowej numer 74 w województwie świętokrzyskim w miejscowości Kostomłoty na odcinku Kielce-Mniów. Na 74 km zderzyły się 3 samochody, jedna osoba w wyniku wypadku została ranna. Wprowadzono ruch wahadłowy, a utrudnienie na tej drodze numer 74 może potrwać jeszcze około godziny. Gdyby na Państwa teraz się doszło do utrudnień, to proszę do nas dzwonić. Nasz specjalny numer do radionawigatora to 22 5 3 i 2 0. Kolejny radionawigator za godzinę. Radionawigator 3.